Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 kwietnia, Marcin Łuchawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unijni ministrowie będą rozmawiać o praworządności w Polsce, wnioskował o to wiceszef Komisji Europejskiej. W parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacjami ustaw sądowych. Teraz ruch należy do prezydenta. Były szef FBI znów w centrum uwagi. Dziś wychodzi jego książka, na którą ostro reaguje Donald Trump. Kolejna dyskusja o Polsce podczas narady unijnych ministrów. Będą rozmawiać o praworządności w naszym kraju i o reformach sądownictwa. O debatę w Luksemburgu wnioskowała Komisja Europejska. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans ma zdać relację z rozmów z rządem w Warszawie. Polskie stanowisko zaprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w ubiegłym tygodniu poinformował komisarzy o ostatniej wizycie w Polsce, prowadzonych rozmowach i zmianach w ustawach sądowych, które, jak mówił, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Brukseli, ale nie spełniają wszystkich. Widzę gotowość ze strony polskiego rządu do znalezienia rozwiązania. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zrobić znaczące kroki do przodu w najbliższych dniach i tygodniach. Nie kwestionujemy prawa rządu do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Mówimy natomiast, że reformując sądownictwo, trzeba respektować jego niezależność i podział władz. Komisja Europejska czeka na kolejne kroki ze strony Polski. Warszawa uważa natomiast, że teraz ruch należy do Brukseli, która powinna zakończyć procedurę praworządności. To, jak dalej będzie przebiegała dyskusja na unijnej naradzie, zależy od przedstawicieli państw członkowskich. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że na ostatnim spotkaniu ambasadorów 8 krajów opowiedziało się za dalszym wywieraniem presji na Polskę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Parlament zakończył wczoraj pracę nad projektami nowelizacji ustaw sądowych autorstwa PiSu. Senat przyjął je bez poprawek. Zmieniają one ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym oraz o ustroju sądów powszechnych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski jest zadowolony z faktu, że udało się przegłosować nowelizację. Mam nadzieję, że to jest bardzo dobry krok, a być może ostatni krok do porozumienia z Komisją Europejską. W ocenie senatora Bogdana Klichy z PO nowele pogarszają aktualny stan prawny i, jak mówi, są gwoździem do trumny praworządności w Polsce. Szczególnie groteskowa i absurdalna była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że pod pozorem zaakceptowania byłych wyroków Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę uznaje ich nieaktualność prawną. Jest to mydlenie oczu opinii publicznej w Polsce oraz instytucjom międzynarodowym, które upominają się o praworządność w naszym kraju. Nowele trafią teraz do podpisu prezydenta. Ministerstwo Infrastruktury nie chce wywłaszczać właścicieli gruntów przeznaczonych pod budowę centralnego portu komunikacyjnego. Ma on powstać 45 km od Warszawy na terenie rolniczej gminy Baranów. Wywłaszczenie to ostateczność. Chcemy przede wszystkim kupować grunty pod inwestycje, zapewnia wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wild. W ustawie przewidzieliśmy mechanizmy, które zwiększają udział społeczności lokalnych. Cała ustawa jest skonstruowana w ten sposób, aby ziemia pod lotnisko była nabywana w drodze umów sprzedaży. Nie zależy nam i będziemy unikać, jak tylko będziemy mogli, przejmowania gruntów w drodze wywłaszczeń. Wiceminister nie chciał podać stawek, jakie będą oferowane właścicielom ziemi. Nie będzie to interes życia, ale będziemy płacić godziwie. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do skutku, w okolicach roku 2020 zostanie wydana ostateczna decyzja lokalizacyjna, która jednocześnie spowoduje przejście własności za odszkodowaniem na tych gruntach, które nie zostaną nabyte w drodze kupna. Zapisy o wywłaszczeniach w specustawie budzą niepokój samorządowców. Jutro nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baranów. Radni mają głosować nad przeprowadzeniem w gminie referendum o centralnym lotnisku. Mało pochlebnie pisze o amerykańskim prezydencie były szef FBI James Comey w swojej najnowszej książce. Dziś trafia do księgarni. I jest już reakcja Donalda Trumpa. Ostra reakcja. Książka byłego szefa FBI nosi tytuł Nadrzędna lojalność, prawda, kłamstwa i przywództwo. James Comey opisuje w niej m.in. swoje relacje z Donaldem Trumpem, który w ubiegłym roku zwolnił go ze stanowiska. Dymisja wywołała wstrząs polityczny w Waszyngtonie, ponieważ to właśnie Comey nadzorował tzw. rosyjskie śledztwo. Były szef FBI przedstawia prezydenta Stanów Zjednoczonych jako człowieka, który nie ma moralnego kręgosłupa, działa nieetycznie i nie szanuje instytucji państwa. Comey pisze, że Donald Trump kłamie na każdym kroku w sprawach ważnych oraz drobnych. Zwraca też uwagę, że nigdy nawet w rozmowach prywatnych nie krytykuje Władimira Putina. Publikacja książki Nadrzędna lojalność wywołała gniewną reakcję amerykańskiego prezydenta. W serii wpisów na Twitterze Donald Trump nazwał Comeya kłamcą, wstrętnym, oślizłym i okropnym człowiekiem, a także najgorszym dyrektorem w historii FBI. Książka Jamesa Comeya, która od kilku dni jest jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach, już w momencie publikacji stała się bestsellerem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Gdy grają dwie Wisły, wszystko kończy się remisem. No może nie zawsze, ale wczoraj w Płocku było 2-2. Już sam wynik sugeruje, że nudy nie było i rzeczywiście obie ekipy walczyły do samego końca o pełną pulę, co potwierdza trener Białej Gwiazdy Jean Carrillo. Pierwsza połowa była pod naszą kontrolą, co potwierdziliśmy prowadzeniem. Druga część rozpoczęła się dla nas fatalnie. Szybko straciliśmy bramkę, jednak cały czas staraliśmy się grać zgodnie z naszą filozofią. Atakowaliśmy. Przeciwnicy także szukali okazji. Wczorajszy remis zepchnął Wisłę Płock na miejsce piąte w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, Wisłę Kraków na ósme w grupie mistrzowskiej, rzecz jasna. U nas jakby nikt nie chciał zdobyć mistrzostwa, we Francji z tytułu już cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. Umiarkowanie mistrzostwo świętował wracający do zdrowia Neymar. Sam przyznał, że zwycięski mecz z Monako oglądał jednym okiem, koncentrując się na grze w pokera, co potwierdził zdjęciem na jednym z portali społecznościowych. Nic nam nie wiadomo o ciągotach do hazardu nie mniej rozpoznawalnego Nowaka Dżokowicza. Ten ma swoje problemy, nie może wrócić do wysokiej formy, ale jest światełko w tunelu. W pierwszym meczu tenisowego turnieju w Monte Carlo innemu Serbowi Duszanowi Lajowiczowi dał ugrać ledwie jednego gema. 5 setów obejrzeli kibice siatkówki w Rzeszowie. Deweloper z Rzeszów 3-2 pokonał ŁKS Łódź w pierwszym półfinale Ekstraklasy Kobiet. Dziewczyny z Rzeszowa prowadziły już 2-0. Niepotrzebne nerwy zafundowałyśmy sobie na własne życzenie, mówi libero Agata Sawicka. Ciężki mecz i obudziły się trochę i my przestałyśmy troszeczkę kończyć ważnych piłek. No i końcowy wynik jest najważniejszy i jedziemy z uśmiechami na twarz do Łodzi. Mecz w Łodzi pojutrze, kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś w województwach zachodnich pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Na południu i wschodzie będą to opady zanikające, na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Ciśnienie rośnie, temperatura od 12 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 13 w Olsztynie i Augustowie, 14 w Suwałkach i Białymstoku, 15 w Siedlcach i Ostrołęce, 16 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 17 w Szczecinie, Częstochowie i Rzeszowie, 18 w Łodzi, Przemyślu i Szklarskiej Porębie, do 19 w Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Jeszcze tak mnie nurtuje ten poker. Oni na zapałki grali, prawda? No oczywiście, na guziki. Tak. Na zapałki. Na zapałki. Tak jak my. Mhm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 złotych taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tylko teraz w Biedronce wiosna z winylami. Płyty winylowe w cenie 49,99. The Rolling Stones, The Cure, Deep Purple, Amy Winehouse, Stanisław Sojka, Ray Charles i wiele innych. Wiosna z winylami już w Biedronce. Oferta ważna od 14 do 29 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Marek Jakubiak, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, witam. Panie pośle, pan mówi o sobie, że jest narodowcem. Co to znaczy być narodowcem? To znaczy uczyć własnych dzieci historii Polski, znaczy pracować dla Polski, płacić tu podatki, brać na siebie odpowiedzialność za państwo polskie, być obywatelem, dumnym obywatelem tego narodu. A to niekoniecznie trzeba być narodowcem, no żeby oczywiście. To wszystko może spełniać to się nazywać, te wszystkie kryteria. To się może nazywać jak chce. Ja zdefiniowałem to, jestem narodowcem, dlatego że. I powiem, że to nie stanowi jeszcze o tym, że ja nie chcę, żeby moje dzieci uczyły się języka obcych. Nie, to nie stanowi o tym, żebym ja mówił, że nie mają być Europejczykami, bo dobrze, są Europejczykami. A mogą się uczyć w szkole z Syryjczykami na przykład? A dlaczego nie? Dlaczego nie? A ONR jest w porządku? To jest nazwa historyczna. Młodzież zrzesza się pod sztandarami falangi. Mają swoje... Że się zrzesza pod sztandarami falangi? To, że oni są bardziej ortodoksyjni w swoich przekonaniach, nie znaczy, że to jest zła młodzież. To jest taka sama młodzież jak każda inna. To jest nasza młodzież, która za chwilę dojrzeje. Ja znam naprawdę dziesiątki doktorów i polityków, co ciekawe, którzy kiedyś w ONR że byli i wcale to nie jest żaden powód do wstydu. Panie pośle, ale jeśli ONR odwołuje się do homogeniczności etnicznej, zdarza się, że na spotkaniach działacze skandują na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści, to jest tu coś niewłaściwego, czy nie ma nic niewłaściwego? Ale ja pamiętam czasy, kiedy to hasło było wykrzykiwane na ulicach i dzisiejsi politycy je skandowali, a brzmiało o nich zamiast liści będą wisieć komuniści, więc to już historyczne jest hasło, które podejmuje młodzież od młodzieży. To wiadomo, tam się... Młodzieżą byli taką, dzisiaj taką. Ja, pani redaktor, jestem bardzo daleki od kontestowania pomysłów młodzieży, dopóki jest to wszystko zgodnie z prawem, dopóki ta polskość i Polska dla nich jest najważniejsza. Oczywiście, że są zgodne z prawem. Polska konstytucja, czy polskie przepisy dotyczą polskich obywateli. Homogeniczność etniczna, tak? A co to znaczy? No to znaczy, że sprzeciwiają się... Że w Polsce mają żyć Polacy. No, jeżeli Syryjczyk chce być Polakiem, musi po pierwsze przyjechać do Polski, dostać obywatelstwo polskie i jest Polakiem. Aha. No i tyle. To o to chodzi. Czyli Paweł Adamowicz, zresztą nie tylko on, który składa zresztą po raz kolejny wniosek o delegalizację ONR-u, jest w błędzie? Błądzi? Nie mi pouczać ludzi, którzy wykorzystują co mogą do tworzenia polityki. Polityka w ten sposób tworzona jest polityką śmieszną, nieodpowiedzialną, polityką, która skłóca, a nie łączy. Jeżeli... Ale co, składanie wniosków o delegalizację ONR-u? No i tyle złożyli i prokuratura za każdym i sądy za każdym razem odrzucają te wnioski z różnych powodów. Bo wielu gdańszczan jest oburzonych marszem ONR-u w miniony weekend, zresztą zjazdem w sali BHB, historycznej sali. I stąd ten wniosek. Może dlatego, że równo szli, trzymając flagi w rękach. Może to im się źle kojarzy. Być może. Natomiast skojarzenia nie powinny być absolutnie żadnym powodem do tego, żeby mówić, że coś następuje albo coś nie następuje. Jeżeli ta młodzież się zrzesza w jakichś ugrupowaniach i nie przeciwko Polsce, a za Polską, ja absolutnie jestem za tym. Panie pośle, to akcja polityczna i początek kampanii wyborczej, tak o aresztowaniu posła Stanisława Gawłowskiego mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Koledzy stoją za Gawłowskim murem, Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Czy to jest polowanie z nagonką? O ile pamiętam, 132 poręczenia chyba do Szczecina zostały złożone. Pani sędzina nie wzięła ich pod uwagę. Całość materiału oceniała przez parę godzin i ponieważ zadecydowała o areszcie, to znaczy, że jest to polityczne. Gdyby nie zadecydowała o areszcie, no to by była wielka klęska Ziobry. No to po prostu na taką politykę ja się nie zgadzam. Albo się umawiamy, pani redaktor, że mamy bezstronne sądy, które decydują jako trzecia władza o tym, czy ma być aresztowany pan Gawłowski, czy nie. Mamy, czy nie mamy? No przecież oczywiście, że mamy, tylko proszę zobaczyć, co Schetyna robi. Jeżeli orzekają w ich, po ich myśli, to są sprawne. Jeżeli nie przeciwko nim sądy postępują, to znaczy, że są polityczne. Sądy wymagają reformy i to jest oczywiste. Bez wkładu społecznego, czyli bez wkładu suwerena do rozstrzygania, będą się błędy jakieś zdarzały. W tym przypadku myślę, że błędu żadnego nie było. Czyli aresztowanie według pana nie jest środkiem zapobiegawczym zbyt daleko idącym w tej sprawie. Ja nie rozumiem, dlaczego Platforma w ogóle teraz tutaj jakieś fochy przejawia. Przecież to Platforma za swoich rządów prowadziła areszty wydobywcze. Wcześniej ja nie pamiętam takich rzeczy, żeby sędzia klepał po 30 aresztów w ciągu jednego posiedzenia. Przedsiębiorców trzymali tutaj pan Roman Kluska, proszę bardzo. 12 miesięcy w więzieniu, po czym zostaje uniewinniony. To było za rządów Platformy? Nie, to było wszystko za rządów Platformy. I prawdę powiedziawszy, skoro dzisiaj nie słyszymy o takich rzeczach, to znaczy, że jednak ta tendencja się odkręca. Tylko tyle, że jak śmieli w ogóle jednego z notabli Platformy Obywatelskiej aresztować? Gdyby podobna sprawa dotyczyła któregoś z posłów Kukiz 15, też by pan głosował za... Oczywiście, dałbym mu szansę obrony przed sądem. Ja powiem tak, ja nie jestem sędzią. W tej sprawie ale nie decyduję. Przed sądem można się też, ale jak się nie jest aresztowanym. Ja bym bronił, gdyby chodziło o ekstradycję. Natomiast to jest polski sąd, któremu należy się zaufanie z naszej strony. Ja nie rozumiem w ogóle tej dyskusji albo tej narracji takiej Platformy Obywatelskiej w tym zakresie. Jeżeli jest wszystko w porządku, dlaczego sędzia podjął taką decyzję? Nie znam akt, trudno mi się dyskutuje na ten temat, ale też ja nie jestem od tego, żebym te akta poznawał. Sąd jest od tego i prokurator. Panie pośle, panu, między innymi posłowie Platformy Obywatelskiej zarzucają nieetyczne zachowanie, mianowicie transfery z pieniędzy poselskich, pieniędzy na biuro poselskie do tygodnika ilustrowanego, gdzie się ukazują bardzo często artykuły na pierwszej stronie o panu. I będą się pojawiały, natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj nie chodzi o transfery 100 zł czy 120 zł miesięcznie. To jest zwykła opłata za ogłoszenie w gazecie. Pewnie gdybym w wyborczej te ogłoszenia dawał, byłoby wszystko w porządku. Natomiast ja te pieniądze już zwróciłem, pani redaktor, a swoim pracownikom chciałem przekazać, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Ale dlaczego pan je zwrócił? Zwróciłem, dlatego że dla mnie to w ogóle nie jest problem. Jeżeli może być to kontestowany w jakiś sposób polityczny, to ja te pieniądze zwróciłem. Dla mnie to nie jest żaden problem. Tutaj chodziło tylko i wyłącznie o opłatę za pracę, za grafikę i tak dalej. To jest dozwolone prawnie, wszystko jest w porządku. Tylko tyle, prawne, że to jest nie akurat mówię, to może nie moja gazeta, tylko spółki, której jestem współwłaścicielem. Natomiast jeżeli to jest kontestowane i może być traktowane jako nieetyczne, ja pieniądze zwróciłem do kasy biura poselskiego i tyle. To bardzo ładnie. A wcześniej pan... Wiedział, że to może być kontestowane, to by takie miejsca nie było. No. Ale wcześniej pan jakoś nie pomyślał, że to może być kontestowane. Nie, dlatego, że dla mnie spółka prawa handlowego ma swoje obowiązki. Ona nie jest non-profit. A ludziom trzeba płacić za pracę. Jeżeli to jest kontestowane, no to ja się poddaję w takim razie ja nie miałem racji. Panie pośle, pan nie jest ani małym, ani średnim przedsiębiorcą, także nie dotyczą pana zapowiedzi premiera Morawieckiego, te z piątki Morawieckiego o CIT-cie i o ZUS-ie. Tak. A czy ci mali rzeczywiście zyskają na tym? Ja jestem jednym z 98% przedsiębiorców, których ta sprawa nie dotyczy, bowiem ten CIT w tej wysokości dotyczy tylko i wyłącznie 8% przedsiębiorców. Taką mam pretensję do Prawa i Sprawiedliwości, okrutną o to, że mają wszelkie narzędzia do tego, żeby zrobić prawdziwą reformę gospodarczą, reformę na skalę taką innowacyjności europejskiej. Nie. Będą po kawałeczku. Dobrze, jaka to jest reforma na skalę innowacyjności europejskiej? Na przykład 1% podatek przychodowy. Zarobiła pani 100 zł, państwo dała pani złotówkę, 99 zł jest pani. Państwo ma dwa razy tyle, co teraz, zamiast CIT-u oczywiście. Natomiast nie ma pani całej biurokracji, a kilkadziesiąt tysięcy urzędników Skarbu Państwa musi poszukać sobie pracy. A ile jest z tego pieniędzy dla państwa? Wystarczy na wszystkie wydatki socjalne? 70 miliardów zamiast 28. A jak to pan obliczył? A po prostu 1% od przychodów Skarbu Państwa. Co jest w piątce Kukiza? Kwota wolna od podatku, chcemy zrównać ją z poselską, czyli 30 tysięcy złotych. Powrót do VAT-u 22%, o czym zapomina Prawo i Sprawiedliwość, że przedłużyło ten podwyższenie. I tu chciałbym tylko dopowiedzieć, że Platforma Obywatelska, wtedy kiedy ta dziura VAT-owska była i zabrakło im kasy po prostu zwyczajnie w firmie o nazwie państwo, podwyższyli VAT. Taka droga na skróty. Poza tym subwencje partyjne, proszę, to jest 0,5 miliarda złotych. I tak dalej. No to są proste nasze rzeczy. O, powiatowe urzędy pracy. Pytanie u pani redaktor bardzo często zadawane. Jest bezrobocie czy nie? U mnie jest takie pytanie. Ja zadaję takie pytanie. Pan zadaje. Jest czy nie ma? No nie ma. Więc po co powiatowe urzędy pracy? Tyle tysięcy ludzi. Jest malutkie bezrobocie. No ale to... Ja, proszę państwa, w 92 roku powiatowe urzędy pracy powstały po to, żeby pomóc Polakom przejść z socjalizmu do kapitalizmu. To każdorazowo kosztuje przedsiębiorców. Nie państwo polskie, tylko przedsiębiorców. Ale wie pan, jakby zlikwidować te urzędy pracy, tak, to ci ludzie, którzy tam pracują, byliby bezrobotni. Ale przecież oni są głównymi specjalistami od załatwiania pracy, więc chyba problemu by nie było. Ale to jakby prywatnie załatwiali? Tak? Przepraszam, kto komu tutaj w Działalność Polsce... Działalność gospodarczą, załatwianie pracy? Wie pan, jak to się w Polsce odbywa? No nie. Bierze się człowieka, który mówi, chce u pana pracować. Do urzędu powiatowego, to jest człowiek, który u mnie chce pracować. Tak wygląda dzisiaj powiatowy urząd pracy. Pytam, pani redaktor, w Warszawie są 2 albo 3 urzędy pracy. Po co? Dobrze, a inne propozycje przedstawione na konwencji Prawa i Sprawiedliwości są w porządku, nie w porządku? Te kwestie 300 socjalne. Złotych, tak, 300 złotych, dobrze, no jest wyprawka, no dziecko do szkoły idzie, to kosztuje rodziców. Ale ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość idąc na skróty i dając te 300 złotych wszystkim, w tym i pewnie mnie, to jest takie trochę nadgorliwe, tym bardziej, że przedsiębiorcy na to muszą zarobić. Ja chcę państwu powiedzieć, nie dajcie się nabierać. Państwo nie ma własnych pieniędzy. Państwo nie drukuje pieniędzy. Te pieniądze muszą być zarobione przez was, ale żeby wam z powrotem jasne. Je dać. No ale każda władza wydaje pieniądze, które są zarabione przez wszystkich obywateli. Głównie specjalizuje się w tym. Jasna sprawa. Panie pośle, polscy negocjatorzy rozpoczęli w USA kolejną turę rozmów w sprawie systemu Patriot. Pan powiedział, że to jest wszystko za drogie, że za drogo to kupujemy. Można taniej kupować? Nie, ja to wcześniej mówiłem. To jeszcze pan Macierewicz jak był, to ja mówiłem, że to jest przepłacony system. W tej chwili płacimy znacznie mniej, dlatego że nie bierzemy pod uwagę faktu, że tych rakiet na stanowiskach w tej chwili z 2 baterii to jest 96. Te wszystkie systemy rumuńskie to są zdecydowanie mniejsze systemy i nie ma co tych cen tu porównywać. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje, to ja zarzucałem zawsze, że negocjacje się odbywają z tyłu, w salonach, nie przed kamerami ani mikrofonami. I dopiero po efekcie tych negocjacji nie mówi się, za ile się kupiło, bo się dyskredytuje teraz znowu producenta. Ale nie rozumiem, powinny się z tyłu odbywać, czy powinny się... Z tyłu. Mhm. Powinny się z tyłu w gabinetach odbywać. Ale chyba się odbywają z tyłu. Ja pamiętam, jak dzisiaj pan minister wyszedł, mówi, kupiliśmy. No, jeszcze nie znał ceny, ale już kupiliśmy. I za chwilę się okazało, że 2 razy drożej. I trzeba było renegocjować wszystkie warunki. Ale proszę państwa, mamy 2 systemy, Wisła i Narew. Wisła to jest dalekiego zasięgu, Narew to jest krótkiego. Dzisiaj uzupełniamy o krótkiego zasięgu rakiety przeciwpowietrzne. Czyli wszystko jest w porządku z tymi To jest chyba jedyne państwo duże w Europie, które nie miało parasola ochronnego przed tym wszystkim, co nam może z powietrza na głowę spaść. Mam nadzieję, że nam nic nie spadnie. No, w każdym razie teraz jak wyjdziemy ze studia, na pewno nam nic nie spadnie. Nikt się na nas nie zaczai. Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do widzenia. Autopromocja.

Rząd zaostrzy przepisy dotyczące kierowców jeżdżących dla firm pośredniczących w przewozach, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jak podaje gazeta, Uber i Taxify zadeklarowali, że dostosują się do planowanych zmian. W ciągu kilku tygodni rząd ma zająć się projektem ustawy o transporcie, która zobliguje kierowców jeżdżących dla aplikacji przewozowych do posiadania takich licencji, jakie mają taksówkarze. To uderzenie w model biznesowy popularnych przewoźników, ale jak deklaruje Magdalena Schulz, rzecznik Ubera w Polsce, ten nie wycofa się z naszego kraju. Polskie szparagi już dojrzewają. Ile ton warzywa jest zbieranych co roku w Polsce? Dokładnie nie wiadomo, pisze dziś Puls Biznesu. Paweł Kraciński, ekspert Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, mówi, że wzrasta krajowe spożycie. Szparagi sprowadzamy także z krajów południowych. Producenci nie muszą już liczyć tylko na eksport. Prawie połowa polskich przedsiębiorców uważa, że lepsza koniunktura gospodarcza nie motywuje firm do płacenia na czas. Według najnowszych danych Big Info Monitor powiększa się grupa przedsiębiorców, którym odbiorcy nie płacą za towar i usługi nawet 60 dni po terminie wymagalności. Piątka Morawieckiego może kosztować rząd i samorządy kilka miliardów złotych rocznie, szacuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Najdroższy miałby być zapowiadany program Dostępność Plus, czyli pakiet działań dla osób niepełnosprawnych i starszych. Budżetem nie powinny zatrząść propozycje dla biznesu, czyli obniżona stawka CIT i ZUS dla małych firm. Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP mówi, że jak najszybciej powinniśmy poznać konkretne liczby. Teraz głównie w moim przekonaniu powinniśmy czekać szybko na projekty ustaw i na tak zwaną realizację tych zapowiedzi, bo myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy dostać już założenia czy nawet projekty ustaw policzonym oceną skutków regulacji. Wiceminister finansów Paweł Gruza powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że resort rozważa kilka możliwych wariantów wprowadzenia nowej stawki CIT. W zależności od tego, który wybierze, konsekwencje dla budżetu będą różne. Do tego tematu wrócimy po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dziś słonecznie w województwach zachodnich, poza tym pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej przejaśnień na południu i wschodzie, wiatr umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. 12 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 14 w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Warszawie, Bielsku-Białej i Tarnowie, do 19 w Bydgoszczy, Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta. Teraz dwóch takich Ancymonów w naszej piosence dnia, którzy niedawno wystąpili w studiu Witolda Lutosławskiego. Czyli już Państwo wiedzą, że Shaggy i Sting. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. coming home be close tonight. Waiting for a break of day. Yeah. Blue moon rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say. You hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom przepraszam. Pani chwilę jeszcze poczeka, bo ja teraz będę tłumaczył, że to nasza piosenka dnia. Shaggy i Sting całkiem niedawno na koncercie w polskim radiu. No i znamy już dwa utwory. Bardzo ładna płyta się zapowiada. Polecamy Państwu. Piosenka dnia będzie dzisiaj częściej oczywiście do wysłuchania. Beata Michniewicz w trybie sprostowania. Ja w trybie nie bez żadnego trybu, tylko w trybie sprostowania. Mianowicie rzeczywiście pan poseł Jakubiak powiedział, że Platforma prowadziła areszty wydobywcze. Jako przykład podał aresztowanie Romana Kluski. Ja powiedziałam chyba wcześniej, ale na moim dysku twardym nie było to na tyle silnie wydrukowane, że nie upierałam się przy tym i rzeczywiście sprawdziliśmy. Było to w 2002 roku, czyli za rządów SLD, a nie Platformy Obywatelskiej. Także przepraszamy za wprowadzenie w błąd. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchali salonu, słuchają nas również w tym momencie. Pan Marcin w tej sprawie napisał, więc też kierujemy te słowa do pana Marcina. Dziękujemy, Beata Michniewicz. Dziękuję. A za chwilę rozkład jazdy. Skating, punking the crowd, man, I'm still standing up straight. So we do these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, you know where the cops is, yeah. They asked to get the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. I need you cool. Are you cool? Za 17,5 minuty będzie dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. Jak łagodnie. Ja łagodnie, dlatego dlaczego? Że zaczniemy od niezwykłej uroczystości, która wczoraj. No i nie wypadało tak zbić tych dwóch gatunków muzycznych. A zaczynamy od Fryderyków. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę zagrali Shaggy i Sting, a wczoraj rozdane zostały tegoroczne nagrody Akademii Fonograficznej, czyli Fryderyki, w 8 kategoriach muzyki poważnej. No i bank rozbił sekstet Promodern. Dwa Fryderyki dla tego niezwykłego zespołu w kategoriach album roku, muzyka współczesna i najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Co ciekawe, to już 4 razem statuetki w dorobku zespołu. Co płyta, to rozbity bank, napisał zespół na swoim profilu facebookowym, bo ma takowy. Serdeczne gratulacje. No, dodajmy jeszcze, że nagrodą Złoty Fryderyk za całokształt osiągnięć artystycznych Akademia Fonograficzna uhonorowała Agnieszkę Duczmal, światowej sławy polską dyrygentkę, założycielkę Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia Amadeus. Uroczystość ta wczoraj, a w kategorii muzyka rozrywkowa Fryderyki jeszcze przed nami też. Będziemy o tym mówić. A Szekspirem zainspirowany sekstet Promodern brzmi tak. To nie jest łatwa muzyka, ale przepiękna. A my teraz przechodzimy do muzyki bardziej rozrywkowej. Off, Festival Off. Wczoraj po 19.30 Artur Rojek ogłosił w audycji Atelier na naszej stronie, na naszej antenie, główną gwiazdę tegorocznego Off Festiwalu. Świadkami tej chwili była grupa słuchaczy zaproszona do studia i w tak wyjątkowych okolicznościach przyrody okazało się, że do Katowic na Off przyjedzie w tym roku Charlotte Gainsbourg. Jaki jest tytuł tego nagrania, redaktorze? Heaven Can Wait. No, Heaven może poczekać, ale Katowice czekać nie będą. W sierpniu, na początku, no właściwie na przełomie lipca i sierpnia, Charlotte Gainsbourg gwiazdą festiwalu OFF. Serdecznie zapraszamy do Doliny Trzech Stawów. Dodam, że ubiegłoroczna płyta Charlotte, zatytułowana Rest, zebrała świetne recenzje i została doceniona w wielu podsumowaniach roku. No, pora skonfrontować tę płytę z występem na żywo. Na przełomie lipca i sierpnia ofowicze będą się pakować, a 3 sierpnia zameldują się dokładnie zapewne w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Oprócz Charlotte wystąpią m.in. Grizzly Bear, Marlon Williams, Scalpel, Stowarzyszeniem Big Bandu, no i wielu, wielu innych, o których wspominamy systematycznie co jakiś czas i także w Aksamicie po 19. Kolejne ogłoszenie już w następny poniedziałek. O tym, że 3 czerwca w warszawskim Parku Sowińskiego wystąpi zespół Yes, wiedzą już pewnie wszyscy zainteresowani. I to nie tylko dlatego, że informowaliśmy o tym w muzycznym rozkładzie jazdy jakiś czas temu, ale okazało się właśnie, że wybierając się na koncert Johna Andersona, Ricka Wakemana i spółki, będzie można usłyszeć jeszcze jedną legendę. Wieczór z koncertem Yes z okazji 50-lecia grupy otworzy bowiem występ 3 lata młodszych SBB. zapatrzeni w ptaki, pełni wstydliwego bólu. Nieprzerwanie tęsknią za Itaką. Zespół w klasycznym trzyosobowym składzie zaprezentuje najważniejsze utwory ze swojego bogatego dorobku. Przed publicznością wystąpią oczywiście Józef Skrzek, śpiew, klawisze, gitara basowa, harmonijka ustna. To dla młodszych słuchaczy. Przypomnienie, Apostolis Antimus, gitara, perkusja, perkusjonalia, klawisze i Jerzy Keta Piotrowski na perkusji. SBB jest taki jubileuszowy wieczór w Parku Słowińskiego, Sowińskiego oczywiście 3 czerwca w Warszawie. Zapraszamy. A na 2 koncerty do Polski przyjeżdża jeszcze jeden doskonale rozpoznawalny człowiek, autor jednej z najpopularniejszych piosenek kiedykolwiek nagranych. I jeszcze na dodatek gwizdanych. Nikt tak pięknie nie gwizdzi jak Bobby McFerrin. Że się boi miłości. Przepraszam, pomyliłem 2 piosenki. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry, be happy. No masz szansę się teraz zrehabilitować. Mm-hmm. Bobby McFerrin jest obdarzony głosem, którego skala rozciąga się na ile oktaw? Bardzo dużo, bardzo. Jak bardzo? Bardzo, bardzo. Ale parzyście czy nie? Nawet może nie parzyście. Tak, 4. Wystąpi 12 maja we Wrocławiu, dzień później w Warszawie. No i oczywiście Don't Worry, Be Happy to nie wszystko, czego Bobby McFerrin w swoim muzycznym życiu dokonał. Warto przypomnieć choćby jego współpracę z takimi artystami jak Yo-Yo Ma, Chick Corea czy Herbie Hancock. Wizyta w Polsce to część trasy koncertowej Circle Songs, w trakcie której McFerrinowi towarzyszy na scenie 12-osobowa grupa solistów, 3 basy, 3 tenory, 3 alty i 3 soprany, tworząca tło do śpiewu artysty. On sam zawsze wolał piosenki bez konkretnych słów. Jak twierdzi, piosenka bez słów robi z jednej piosenki ile piosenek? Dużo. Bardzo dużo, czyli 1000, bo ludzie, którzy ją słyszą, mogą wnieść do niej swoje własne opowieści. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Bobby McFerrin zawsze poprawia humor, zwłaszcza o poranku. Bardzo dziękujemy, to był Muzyczny Rozkład Jazdy i Krystian Hanke. My także mówimy Państwu, że dziękujemy i że do usłyszenia. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łode i Marcin Łukawski. Jutro zapraszamy na szóstą. Jutro będzie Dzień Dobry po japońsku. Taka sytuacja. Proszę się przygotować dobrze i proszę słuchać uważnie. A po dziewiątej audycja do południa i zaprasza Katarzyna Pruchnicka. No to na koniec jeszcze... sympatycznie, pan Erik.